Godzilla'nın Gör Dediği. Yazan Sinan Canan. Seslendiren Serhan Alben. Godzilla'yı bilirsiniz. En azından bir versiyonunu izlemişsinizdir. Şu 1998 yapımı Roland Emmerich abimizin elinden çıkma olanı vardı ya. Boyut önemlidir sloganı vardı afişinde. İşte ondan bahsedeceğim. Canavarla empati. Malum. Godzilla, insanoğlunun arsız nükleer denemeleri neticesinde mutasyona uğrayarak insanlığın başına bela olan devasa bir kertenkeledir. Bu filmde de yine denizlerden çıkıp bol gökdelenli Amerikan şehirlerini tarumar ederek mesaiye başlar. Fakat dev sürüngen ortaya çıkar çıkmaz türünün tek örneği olan bu canlının ne menen bir şey olduğunu çözsün diye bir uzman bulunur. Uzmanımız bir biyologdur. Üstelik tarih boyunca kimsenin görüp bilemediği böyle elden ayrı bir mahlukun sırlarına kısa zaman içinde vakıf olabilecek denli bilgili, yeni bir şeyler öğreneceğim diye hayatını hemen riske atabilecek kadar gözü pek ve hem mağdur şehir ahalisiyle hem de o zavallı canavarcıkla empati kurabilecek kadar kocaman yürekli bir uzmandır bu. Sorum kısa olacak. Siz böyle bir uzmanla şahsen tanıştınız mı? Atom fiziğine lanet olsun. Evet, elbette Amerika'da da böyle uzmanlar pek yoktur. Zaten bunlar filmdir neticede. Ama benzer senaryolarla zihnimizde kodlanan bu tip imajların uzun vadede net bir etkisi var. İngilizce konuşan bir uzman bize bir açıklama yaptığında Türkçe yapılan bir açıklamaya göre onu çok daha inandırıcı bulma eğilimimiz olduğu bir gerçek. Yapılan araştırmalarda, İtalyanlarda da benzer bir durum ortaya çıkmış. Bu filmlerdeki Amerikalı uzmanları hüsnü kabulle karşılarız ama aynısını biz yapsak? Bizim filmlerimizde uzmanlar atom fiziğine de, profesörlüğe de lanet olsun derler. Karadeniz Godzilla'sı. Şimdi hikayeyi bize uyarlayalım. Bizim Godzilla Karadeniz'den çıksın. Sinop'tan alevler saçarak Ankara istikametinde ilerliyor olsun. Kimi çağıracaksınız? Hayalet avcılarını mı? Bizim akademisyenlerden nasıl bir modeli tercih ederdiniz? Hadi yazışmayı, izni falan halledip uzmanı buldunuz diyelim. Ama mesele büyük. Asker olaya el koyacak, zira hayvan ortalığı yıkıp geçiyor. Jandarma devreye girecek. Meskun yerlerde iş polise devredilecek falan. Askerle akademisyenin muhabbeti bile ayrı bir film olur sanırım. Hükümetin yapacağı açıklamalar falan. Canlandırabiliyor musunuz gözünüzde? Yalnız rica edeceğim kıkırdamayınız. Hayal kurmadan hiçbir şey kuramazsın. Hayal yaratmak bir zihin inşa etmektir aslında. Bir simülasyondur. İnanmak istediğiniz, başkalarının inanmasını istediğiniz hayalleri kurguya döktüğünüzde muhatabınızda yeni zihinsel modüller inşa edersiniz. Bilim kurgu hikayeleri yazılmaz bizim buralarda mesela. Neden? Birbirimize bakıp hep aynı lafları tükettikçe hayallerimiz de daralıyor. Hep aynı şeyleri konuşuyor, aynı şeyleri konuşabileceğimiz insanlara yanaşıyoruz, bilinçsizce. Şöyle bir bakıyorum da hayatımı genişleten insanların ortak özelliği benden farklı düşünen, farklı hayalleri olan iyi niyetli insanlar olmalarıydı. Böyle insanları bulup çoğalttıkça açılıyor zihnimiz, kuvvetleniyor hayal gücümüz. Mevcut gerçeği değiştirmek istiyorsak yeni hayaller kurup yeni sözler söyleyerek işe başlamalıyız belki de.